สวัสดีค่ะทุกคนก็เพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงว่าไม่ใช่บอกใครนะคะเนื้อหาของเพลงนี้ก็จะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบเศร้าๆหน่อยใครฟังก็อาจจะมีน้ำตาคลอนิดนึงยังไงก็เดี๋ยวไปลองฟังกันดูนะคะ ฉันรู้และฉัน